Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünkü sohbette beyan ettiğimiz, rivayet ettiğimiz bir hadis-i şerifin ortasında kalmıştık. Oradan devam edeceğimizi vaat etmiştik. Şimdi Allah-u Teala bir melek yarattı. Sidretül Münteha'nın altında. Bu melek, tabi Allah-u Teala'nın azameti, büyüklüğü nihayetsiz olduğu için mahlukatının da yarattıklarında da bazılarına azamet vermiştir. Nisbi olarak. Yani o ona göre büyük, o ona göre küçük. Mevla Teala ya nispet taalluk etmez, o hiçbir şeye nispet edilemez. Efendim. Ama tabii bizim şu anda dünyada gördüğümüz işte dağlar, tepeler, en yüksek olanlar, en büyük olanlar işte 2000 metre, 3000 metre. Bunlardan bahsediyoruz. Dünyanın en zirve noktasına çıkıyorsun işte kaç bin metre ise yani. Efendim, 4-5 bin metreden yukarı bir şey yok. Ama Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukat içerisinde ordular, melek orduları var. مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Yani ne kadar ordusu var. Ve onların azametini, büyüklüklerini. Mesela اَسْتَعَذُوا الَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ Arşı taşıyanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Arşı taşıyanlar, hamele-i arş. Gafir suresinde. Ondan sonra وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَوْمْ يَمَيْدٍ ثَمَانِيَ Mahşer günü Rabbinin arşını 8 melek taşıyacak buyuruyor. 8 melek. Arş ne demek? Yani arş وَسَعَ كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Şu ağırlığı düşünün. Yani nasıl bir kutru var, genişliği var, arzı var, yani tuğlu var, boyu eni, gökleri yerleri kaplamışsa bir şey. Ya bu kürsü, mel kürsiyyü fil arşi, illa ki halkatin mulkatin fi erdu felat. Arşın yanında kürsü ne kadar kalıyor? Bütün gökleri yerleri kaplayan bir mahluk, bir kürsü, o da sonradan yaratılmış, onun için mahluk oluyor tabii. O kürsü arşın yanında ne gibi oluyor? Çölün ortasına attığın bir misket gibi, bilya gibi diyor. E şimdi o zaman arş ne kadar oluyor? E peki, bu arşı kim taşıyor? 8 melek taşıyacak diyor kıyamet gününde. Şimdi dünyadayken kaç taşıyor? Hadis-i şeriflerde diyor 4 melek taşıyor. E arş bunların omuzlarında. Tabii arşı taşıyamadılar. Çok ağır gelince çok zorlandılar. O zaman Mevla onlara ne öğretti? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Çok okuyun buyurdu. Onlar la havle zikrine başladılar. Arş onlara hiç geldi. Onun için ben diyorum ya, 40 tane vitamin hap alacağına, yani yine hapını al da, ben de alıyorum, sebepler alemindeyiz. Ama la havlesiz iş olmaz. Çünkü Allah'ın yardımı olmadan bir güç kuvvet yok yani. Efendim işte çok halsizlik var, vücudumda kuvvetsizlik var. Hepinizin genel manada Ramazan olsun, dışında olsun, oruçlu, oruçsuz fark etmiyor çok. Ve millette, toplumumuzda ne diyorsunuz ona? Halsizlik Türkçesi. Vehen diyor Arapça da. Mesela Evliyaullah ulema tespit etmişler. Diyor bir hafta 130 kere her gün ya kaviyyü ya metin, ya kaviyyü ya metin, ya kaviyyü ya metin. 130. Sayılarda şifreler var. İleri geri yapma. 130 göre bir hafta ya kaviyyü ya metin zikret denenmiştir diyor. Vücudundaki bütün halsizlik izale olur. Biz sana yeme içme demiyoruz. Et yeme, süt içme demiyoruz. İftarında, sahurunda tabii ki kuvvetli şeyinde. Yani hurmanı, şusunu, busunu, vitaminini al. Ama Allah'ın ismini zikretmeden Celle Celaluhu kuvvet bulamazsın. Çünkü la havle ve la kuvvete, kuvvet, kudret yok. İlla billah, Allah'ın yardımıyla var. Onun için efendim arşı taşıyor bu melekler. Neyle taşıdılar bunu? La havleye devam ederek. Mevla onlara çare öğretti. Hal böyle olunca, bunların uzunluğu, büyüklüğü, sen arş nereye onların boynunda. Amerika yeniden aya 40 küsür sene sonra bilmem adam göndermeye kalkmış da bilmem. Ay neresi ya? Ay şurası. Ay şurası. Biz neden bahsediyoruz? Yedi kat semanın tabakatının fevkinde kürsüden sonra ta arş-ı âlâ'yı söylüyoruz. O arşın boynunda olduğu melekler nasıl anlaşılabilir? Onların büyüklüğünü hangi cihaz ölçebilir? Hangi makineye, hangi bilim, bilmem teknolojik alete sığabilir? Aletler patlar ya. Onun için o arşı taşıyan melekler, yedi kat yerin dibinde onların ayakları, yedi kat yerin tohumunda diyor. Tuhum Arapça'da tohum, yani en dibine deniyor. Yedi kat yerin dibinde ayakları. Ta birinci kat sema göbeklerine geliyor. Arş onların omuzlarında. Kur'an'da ayet var arşı taşıdıklarına dair. Hadi hadis-i şerifler zaten bunların bütün tafsilatını beyan ediyor. Böyle melekler yarattım Allah buyuruyor. Benden gayrisi bilemez onların sayılarını, güçlerini, kuvvetlerini Mevla buyuruyor. Cibril Emin hakkında fi kuvvetin inde zil arş-ı mekin. Arşın sahibinin katında çok kuvvetlidir buyuruyor. Ona nasıl kuvvet vermiş? Bir kanadıyla efendim gökleri yerleri sallar. Bir kanadını şöyle yapsa öyle şurada burada zelzele olmaz. Yeryüzü kayar. Tümü. Bir kanadını böyle şöyle yaparsa 600 kanadı Allemu şedidül kuva Necm suresinde kuvvetleri şiddetli olan Cibril öğretti ona buyuruyor. Efendim onun için bu işler imanla çözülecek işler. İtikatla anlaşılacak işler. Gayba iman meseleleri. Ellezine yu'minune bil gaybi görmediklerine iman edenler. Zaten ben görmediğime inanmıyorum desen kafir olursun. Allah'ı da görmüyorsun o zaman. Biz gayba iman ediyoruz. Onun için bu ayetleri, hadisleri anlamak bize kolay geliyor. Bir adamın gayba imanı yoksa zaten onu neyine ikna edeceğim yani? Ben görmediğime inanmam diyen adam zaten. Ruhunu da görmüyor, ruhsuz demektir. Aklını da görmüyor, akılsız demektir. Beynini de görmüyor, beyinsiz demektir. Ben buna ne anlatacağım yani? Onun için biz Müslümanlarla ilgili konuşuyoruz. Şimdi bu meleği yaratmış kurban olduğum Allah'ımız Celle Celaluhu, bin senelik mesafe gitsen uzunluğunu aşamazsan. Bin senelik mesafe ne? Arşı taşıyanlara göre bu daha kısa çok. Bin senelik mesafe. Ondan sonra bin tane baş vermiş. Ne olacak? Her başta bin tane dil vermiş. Her dilde bin tane lügat vermiş. Tesbihat yapıyor, tesbihat. Melaike-i Kiram Hazaratı. Mesela bir... Kaç tane başlı mahlukat görmüyor musun? Mevla ne? Hayvanlar yaratıyor. Değil mi? Kaç başlı var, kaç ayaklı var? Ne var? Bir baş, bir başı yaradan iki tane baş yaratamaz mı? Birini yapana bin tane nedir? Yoktan yaratanın, yaratana daha sipariş mi veriyorsun yani? Bunu yapabilir misin, şunu yapamaz mısın acaba? Bu fabrika mıdır ki makinesi uymadı da bizde o boyutta makine yok abi falan desinler yani? Zaten ol dedim oluyor, öl dedim ölüyor. Bütün emirleri, hükümleri kafla nun arasında diyor. Kün, kün demek ne demek? Kafla nun arasında ol dediği oluyor. Şimdi sen yani saçma sapan işler. Allah'ın ve hu alâ kül şeyin kadir. Her şeye kadir olduğunu konuşup da, okuyup da efendim, zikredip de hala bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor? Ya ben de, ben esas sana şaşırıyorum ya. Senin gibi adam, Müslüman nasıl oluyor? Bir akıllı bunu nasıl konuşuyor? Yani kimden bahsediyoruz? Allah'tan bahsediyoruz. Ben sana ben mi yapıyorum diyorum da sen şaşırıyorsun yani. Bu mübarek melâke-i kiramı niye anlatıyoruz? Bu mübarek tesbihat yapıyor. Tesbihat yapınca, efendim, arş onun... sesinin güzelliğinden sallanıyor, titriyor. Arş-ı âlâ titrer diyor. Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri, sahabe-i kiramdan, efendim, Evs kabilesinin seyidi, lideri, o mübarek büyük zat idi. O vefat edince, ihtezzel arşu li mevti Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz vefat ettiği zaman, arş-ı âlâ titredi buyuruyor. Sahih hadiste geçiyor. Çünkü Allah Teala arşı bizden irtibatlı kıldı. Bizden haberdar oluyor. İbadetlerimizden, taatlerimizden efendim bazı şeylere efendim gazaplanıyor. Değil mi? Mesela bir insan hanımını boşadığı zaman arş-ı âlâ titrer buyuruluyor. Niçin? Ebgazul halâl illallah ittalâk. Boşanmak, boşamak zarurette, mecburiyette helaldir ama Allah'ın en kızdığı helal. Allah'ın en sevimsiz helalıdır diyor. Ya onun için insan bak demek ki orada ibadet yapıyorsun veya da bir Allah dostu vefat ediyor, arş titriyor, ondan üzülüyor. Gökler yerler ağlar mı? Ağlar. Bak Firavun geberdi, ordusuyla beraber 1.600.000 ordusu Kızıldeniz'in dibinde balıklara yem oldu. فَمَا بَكَتْ عَلَيْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ Gökler yerler onların ardından ağlamadı diyor. Niye ağlamadı? Çünkü onlar kafir idiler, Allah'a asi idiler. Gökler yerler sevindi, memnun oldu. İtikatsız kefereler geberdi gittiler diye. Ama bu ne demektir? Allah'ın dostları olduğu vakitte, onlar öldüğü vakitte gökler yerler ağlar buyuruyor. İşte geçen bir hadis-i şerif okuduydum size. Namaz kılan, secde ehli, zikir ehli, bir insan vefat ettiği zaman secde ettiği, efendim, devam ettiği mescit ağlıyor, namaz kıldığı mihrap, işte geçen derste anlattım, mihrap ile imamın kıldırdığı yer demek değil. Bir insanın ibadetine devam ettiği yer onun mihrabıdır dedim ya. Mihrap ağlıyor, secde ettiği toprak ağlıyor, seccadesi ağlıyor. Ya, gökler yerler ağlamaz diyor gavurlar geberince. Ama dostlarım vefat edince ağlar buyuruyor. Onun için biz zannetmeyelim ki biz kendi kendimize böyle yaşıyoruz, kontrolsüz, murakabesiz, takipsiz. Allah Teala zaten rakiptir, gözcüdür, muhafızdır, her şeyimizi gözetleyendir. Ama meleklerini de şahit ediyor, arş-ı âlâ da buna şahit ediyor. Cennetten bahsediyoruz. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının buyurulan hadis-i şeriflerde. اَكْفِرُوا مِنْ مَسَلَةِ الْجَنَّةِ وَالْتَعَوُذِ مِنَ النَّارِ فَاِنَّمَا شَافِعَانِ مُشَفَعَانِ Şefaat ederler, şefaatleri geçerlidir buyuruyor. Üç kere cennet isteyin. Onun için Ramazan'da çok isteyin işte. Derslerde çok üzerine durdum bunu. Niye Ramazan'da çok isteyin? Çünkü kapıları açık. Şimdi cennet duyuyor. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle diye dua ediyor. Bak cennetin seninle irtibatı var mıymış, yok muymuş? Cennet cansız varlık, melek değil. Cin değil, insan değil. Cennetin ne alakası var? Ne alakası var oğlum bak? Arşın da senden haberi var. Cennetin de çünkü Mevla irtibat kurdu aramızda. Şimdi buradan adam cennet için üç kere dua ediyor. Allah onu cennete üşüttürüyor. Cennet nereden duyacak Mevla işittirmesi? Ama Mevla ne yapmış? Kanallar bağlamış. İrtibatlar kurmuş yani. Sen de bizim köyün dağında oturuyorum burada dua ediyorum. Kim duyacak? Mevla duyuyorsa istediğine duyurur. Cennete duyuruyorum buyuruyor. Kâletil cenneti bak, cennet dile gelir. Ya Rabbi sen bunu bana nasip eyle diyor. Allah'ım edhilül cennet, bunu cennete girdir diye dua diyor cennet. Cehennem duyuyor. Allah'ım e'izü minni, bunu benden muhafaza et diyor, cehennem dile geliyor. Onun için, yani yaratılmış alemlerde, 18 bin alemlerde ne vardır? Geçiş vardır. İrtibat vardır, ittisal vardır. Hiçbir şey birbirinden alakasız, kopuk değildir. Hele ki duaların, zikirlerin. Şimdi oruç, iftar ile beraber bu oruç bizden ayrılıyor. Bir daha kıyamete kadar bugünün orucu gelmez. Bugünün sayfası kapanıyor. Defteri kapanacak birazdan. Bugünün defterinde kaç zikir yaptın, kaç namaz kıldın, kaç sayfa Kur'an okudun, harama mı baktın, gıybet mi yaptın, birine iftira mı attın, birine mi saldırdın? Bunların hepsi deftere giriyor. Bu defter kapandı, daha buna bir şey ne eksiltebilirsin, ne çıkartabilirsin. Ha, tevbe kapısı açık, ayrı dava. Bazı tevbeler geçmiş günahları da affettirir. Bazıları gelecek günahlarından bile korur. Bunlar sahih hadislerde sabittir. Biz demiyoruz ki ömrün kapandı da can boğazdan çıkmadan tevbe kapısı kapanmaz. Onu demiyoruz. Ama bugünün bir defteri var. Her günlük tutuluyor. Bu günlük melekler iki namazında devir teslim, nöbet teslimi yapıyor diyor Buhari hadisinde diyor. Bir sabah namazında devir teslim var, bir de iki namazında var. Evet, innel yeteakabune fikum melâketun billeyli ve melâketun binnâr. Bukhari hadisinde de Efendi Hazretleri'nin devamlı okuduğu, kendi seçtiği kitabında bu Zübdet-i Bukhari'den seçtiğinde yazıyor bunu. Gece melekleri, gündüz melekleri peş peşe ardı ardınca sizden nöbetleşirler. Ne zaman? فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْاَصْرِ وَصَلَاتِ الصُّبْحِ Sabah namazıyla ikinci namazında toplanır iki melek grubu. Neden? Nöbet teslim alırken, nasıl ki askeriyede de öyledir, bir nöbet teslim alırken ne oluyor? Bırakanla yeni gelen birleşmesi lazım ki o gidecek, o gelecek. Çünkü orayı boş bırakamazlar. E defteri amal de böyle takibat altındadır. Boşluk kaldırmaz. Mevla her şeyi görüyor ama şahit tutmayı sünnet etmiş. Onun için Müslümanlar hep şahitliği iş yapsalar başlarına bela gelmez. Mevla'nın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor. Tehallekû bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın ne demek? E cömerttir, cömert olun. Affedicidir, affedici olun. Evet, değil mi? Örtücüdür, örtücü olun mesela. E nedir? Şahit tutar. Şahit tutun. Biz bugüne kadar ne kadar şahitsiz işler yazın. Bak, yazdırıyor meleklere. Kitaptan bahsediyor. Yazıdan bahsediyor. Senet yapın buyuruyor. Mutlaka bir erkek, iki kadın veya iki erkek şahit olun mu? Bakara suresi. En uzun ayet şahitleşme ayeti ya Kur'an'da. Bir sayfa tutuyor Rahmeten Resulü'den bir gerisi. E sen şimdi bunları bildiğin zaman işte Allah Teala ahlakı bu. Sen de Allah Celle Celaluhu'nun yaptıklarının efendim bana ne düşüyor bundan? Ne hisse çıkıyor? Nasibim ne olabilir bu ismi şeriften? Bu sıfatı şerifeden nasibim ne olabilir? Yani nasibini alacaksın. Bir tealluk var, bir tehalluk var. Biz onu dergideki yazılarımızda seneler evvel bitti. Her ismi şerifte ne yazıyorduk? Bu ismi şerifle tealluk neyle olur? Bir de ne yazıyorduk? Bu ismi şerifle tehalluk. Tealluk ne demek? İlgi ve alaka ve irtibat kurmak. Şu kadar okursun, şunu yaparsın. Demin dedim işte, bir hafta 130 kere okursun. Ya kavuyametin, halsizliğin gider. Bu tamam, bu tealluktur. Bir de var tehalluk. Tehalluk ne demek? Ahlaklanma meselesi. Neye göre ahlaklanacaksın? Allah ismi şerifinden tealluk kurarsın, ilgi alaka kurarsın. Ama Allah isminden tekalluk olabilir mi? Olmaz. Çünkü neden? Allah ismi şerifi onun ibadet olunma ve tapılma, tapınılma hakkıdır. Senin ibadet olunacak sıfatın olmadığına göre, kimsenin ibadetine layık ve müstahak olmadığına göre sen, nasıl tekalluk ahlaklanacaksın o isimle? Ahlaklanamazsın. Her isimden ahlaklanılmaz. O zaman ne yapıyorsun? Onu sen zikrediyorsun. Tealluk, onunla alaka kuruyorsun lafzayı celalle. Ama öbür isimlerle alakan var. Nedir alakan var? El-alim. Ziyade bilen. Sen de ilme çalış o zaman. Oradan ahlaklanabilirsin. İlmini artır. Ne buyuruyor? Ya İbrahim, inni alim, uhibbu külle alim. Ey İbrahim, ben çok alimim, çok alim olanları severim buyuruyor. Günahlarını da affederim buyuruyor. Bu ilmi de size boşuna koymadım. Şefaat edin buyuracağım buyuruyor. Onun için burada Mevla'nın hangi ismiyle, hangi sıfatıyla ahlaklanırsın veyahut alaka kurarsın, bunları iyi bilmek lazım. Esma-i Hüsna bu mesele. Bütün Esma-i Hüsna'da bu konular işleniyor. Şimdi bu bugünün defteri kapanacak birazdan. Ve bu defter, işte sabah akşam ikindide meleklerin gelip takibatı var. Dosya teslim alıyorlar. Sonra efendim, sabahla ikindide birleşiyorlar. Sonra Mevla'nın huzuruna çıkıyor. Mevla mekandan münezzeh. O melekler her gün rapor verirler, günlük. O şey ayrı, Berat gecesinin dosyaları ayrı, yıllıkları ayrı, aylıkları ayrı, pazartesi, perşembe amellerin arzı ayrı, haftalık, perşembe arz ediliyor. Bunlar ayrı bir şey. Onlar hep sayı hadis. Ama bir de günlük meselesi var. Görüyor musunuz Mevla ne kadar ilgili bizle? Hiç başıboşluk var mı acaba şu alemde? Zerre kadar başıboşluk olsa gök yere iner ya. Gezegenler birbirine çarpar. Her şey saniye santim işliyor böyle. Nizam, düzen, intizam. Bize de öyle buyuruyor. Siz de düzenli olun. Kullarım buyuruyor. Niye düzensiz işler yapıyorsunuz? E beş vakit namaz adamı düzene sokmak için zaten. Beş vakit namaz olmayan neye göre düzene girecek? Abdestine o anca sekizde işbaşı yapmam lazım. Bir başka bir şeysi yok. Sekizde işbaşı yaptım, geri kalan koy ver gitsin. Ne abdest, ne gusül, ne taharet, ne namaz, ne zikir, ne oruç. E böyle bir hayat olabilir mi? Sabah 8'de işe, cumartesi pazarda işe yok. Oh, cumartesi pazar tam yat. Ne yattığın belli, ne kalktığın belli. E niye düzensiz? Ama namaz olsaydı, 5 vakit seni düzene sokuyor. Güneş doğmadan mutlaka uyanık oluyorsun. Güneş batmadan mutlaka zikirdesin. Namaz nedir? Zikirdir. Abdestin olacak ki namaz kılasın. Taharetin ona göre, temizliğin ona göre. Öbür türlü dümdüz tuvalete girer, ondan sonra ayakta bevleder, ondan sonra üzerine sıçratır, ondan sonra taharetlenmeden çıkar. Çünkü namaz olmayan ne yapsın taharet yani? Zarureti yok ki. Onun için düzen, İslam'a uyan adam bütün düzenini kurmuş olur. İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten ne kadar ayrıldı o kadar bakarsan hayat düzeni de olmaz. Çünkü Allah Teala sana bir nizam intizam getirmiş. Sana uyan düzen bu. Bunun dışındakiler tersine vücuda zarar eşit baksın. İslam'ın yasak ettiği şeyleri işleyenlerin hepsi sigarası, içkisi, kumarı, efendim boş işleri, eğlenceleri, tavlası, satrancı mı? Fuzuliyat. Bunları topladığın zaman gayesiz, hedefsiz bir adam ve toplum yetişiyor. Ondan sonra Amerika'daki bilim adamlarına nasıl yetişeceğiz? Adamlar seni gibi armut mu topluyor? Dizileri yapıyor, filmleri yapıyor, sana satıyor. Seni onlarla eğlendiriyor, oyalandırıyor. Oradan adam silah teknolojisi geliştiriyor. Ondan sonra Rusya'ya yalvarıyorsun, bana füze sat. Ondan sonra Amerika'ya diyorsun, bana bu silahı sat. O da seni ambara koyuyor, ambargo yapıyor. Diyor ki satmıyorum. Hadi bakalım. Savaşın ortasında silah... neden? Hocalar mı seni geri bıraktı? Kuvvet hazırlamayın mı dedik biz size? Ve aittülü mesletâtü min kuvvetin. Bunu ancak kim yapar? Namazın abdestine, Kur'an'la sünnetine uyan adam bu emri de tutar. Sen namaz emrinde zayi ettin, silah emrinde zayi ettin, hepsini zayi ettin. Çok ilerlediniz, ha gördük. Ne oldu şimdi? Bütün dünyadan geri kalınca hocalar mı sizi geri bıraktı? Şeriatçı, irticacı hocalar mı sizi geri bıraktı? Niye ilerleyemiyorsunuz? Bacağınızdan mı asıldık? Ama siz eğlencelere düştünüz, keyfe düştünüz, lükse düştünüz, israfa düştünüz. İşiniz, gücünüz, oyun oyuncak. Satranç nedir? Oyun. Eğlence. Bak kafam çalışacak. Çok çalıştı kafanıza. Çok çalıştı da bu hale geldik. En dibe niye düşüyoruz o zaman? Ya o saatte sen ya dinine yarayacak, ya dünyana yarayacak, ya ahiretine yarayacak. Bunun dışı mala yani fuzuli. Kur'an-ı Kerim lehvel hadis diyor. Eğlenceler dinlemeyin, eğlencelerle meşgul olmayın. Bunları Allah'ın yolundan saptırır. Sen gavurun bütün dizileri, bütün filmleri, bütün efendim serileri, hepsini doldurdunuz. İnternetler serbest açık her şey, televizyon kanallar, ondan sonra reyting ne yapıyor bunlar? Millet uyuşturuldu. Şimdi bu adamda düzen olur mu ya? Allah'ın bu düzenini gören bir insan bu kadar düzensiz yaşar mı ya? Bak, her sabah ikindide melekler, o kadar melek görev yapıyor. Geliyor, gidiyorlar. Nöbet devir teslim alıyorlar diyor. Sonra Mevla'nın huzuruna sümme ya'rucu'l-lezîne bâtû fîkûm. Gece sizin nöbetinizi tutanlar yükselir diyor. Tabii Mevla mekandan münezzeh ama meleklerin mekanı var. Onun için yukarı çıkıyorlar. Bize göre yukarı oluyor yani. Mevla'ya göre yukarı aşağı yok. Şeş cihetten ol münezzeh zülcelal. Altı cihetten münezzeh Mevla. Mevla'nın varlığının yanında bir varlık yok ki onun önünde olsun, sağında olsun. Melekler bize göre yani yukarı çıkıyorlar. Şimdi de oruç çıkacak. Birazdan iftar oluyor. İftar olunca da orucumuz çıkacak inşallah. Çıkabilirse. Her oruç çıkamaz. Her namaz çıkamaz. Kötürüm olur. Kötürüm olur. Şimdi mesela yukarı çıkmak için ne lazım? Bir enerji lazım yani. Değil mi? Füzeye basıyorsun. Ondan sonra bir ateşliyor. O ateş çıkınca o da böyle dikine gidiyor. Ama öbürü ne oluyor? Yerinde kalıyor. Neden? Gazı yok, benzini yok, mazot yok, bilmem nesi yok. Nasıl çıkacak? Sen şimdi namazın yukarı çıkabiliyor mu? Orucun yukarı çıkabiliyor mu? Dün o hadisten başladım, konu konuyu açtı, laf lafı açtı. Yani oruç yükseliyor. Şimdi iftardan sonra yükseliyor çünkü. İftara kadar oruç devam ettiğince. Namaz kıldın, kılar kılmaz yükseliyor. Ama bu yükselmenin de tabii şartları var. Mesela namaz için bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Tadili erkana riayet ederse, yani tabii ki abdestinin düzgün olması lazım, guslünün, bunlar içindeki şartlar, dışındaki şartlar. Bunlarsız namaz olmaz ama ilmihal meseleleri bunları bileceksin. Haricen tadili erken. Şimdi bir teravih kurulu, geçen bir neydi, Pakistan'da mı, Hindistan'da mı? Aman yarabbim, hiç kılmasınlar daha iyi ya. Bir video attılar, gösterdiler bana. Maskaralık ya. Yani öyle bir namaz, bilmiyorum da kasıtlı yapan kafir olur yani. Kasıtlı yapan kafir olur. Ya İbranice mi okuyor, Süryanice mi? Bir Fatiha'dan da bir şey anlamıyorsun. Ya adam inmeden imam kalkıyor ya. Ha şimdi bilmiyorum, buralarda, Türkiye'de o kadar şu anda duymuyor. Eskiden vardı o jet işler. Şimdi o kadar duymuyoruz yani. Tabii ki insanlar da müdahale eder artık. Türk millette biraz şuurlandı yani. Tabii, ne biçim hocasın ya derler yani. Demeleri de lazım. Demeleri de lazım. Önüne gelen imam olmuş diye arkasında uymak zorunda değilsin ya buna. Fettan nabülüz mü? Niye fitne yapıyor ki yani? Doğru kıldırsın namazını yani. Biz demiyoruz hatimle kıldır kardeşim. Kulüvallah'la kıldır. Ama şimdi rükû var, secdesi var, kavmesi var, celsesi var, şusu var, busu var. E şimdi sen bu namazı tadili erkansız kıldığın zaman, yani rükûdan kalktın, bir Rabbena erken hamd diyecek kadar, en azı Sübhanallah'tır fıkıh tabiriyle. Rükûdan kalktın mı Sübhanallah denir anlamına gelmiyor. Miktarı belirlemek için onu söyle. Miktar, Sübhanallah denecek kadar, diyecek zaman demek değil. İşte Rabbena erken hamd, Sübhanallah'tan fazla zaten. Fazlası var, eksiği yok. O zaten hakiki kurtarıyor. Bu en azıdır. Ha imamsa bundan fazla yapmamalı. Çünkü arkada cemaat yaşlısı var, rastası var. Ama kendi kılan, hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi var, mille semavat ve mille arası ve mille ma beynevma, mille maşit demişim var. Orada birkaç dualar daha var. Duaların üçüncü cildinde bu namazın içindeki nafilelerdeki sünnet zikirleri de yazıyor. Bunlarla da çok amel eden yok. Bir hamden kesireni biliyor bazıları orada, çoğu bilmiyor. Nafilelerde serbestlik var. Fazilet var, sevap var, sünnete ittiba var. Ama farzda farzda kendin kılarsan yine serbest. Ama tabii kendin niye kılıyorsun ki? Mübarek cemaatsiz namaz kılınır mı yani? O da ayrı bir mesele. İmam yapmamalı diyor. Üçten fazla Sübhanerabbiye lazım dememeli diyor. Çünkü arkasında cemaat var. Ama yani mübarek birini giderken birini gelirken dersen yani o zaman arkadaki üçü de yetiştiremiyor. E bundan dolayı bir imam biraz o zaman Sübhanerabbiye lazım. Gerçi sünnet hızlı söylemektir tesbihatı. Fakat bari üç kere söyleyeceksen biraz yavaş söyle yani. Çünkü arkadaki senden sonra geliyor. Senden sonra geldiği için sen hızlı bir üç kereyi söylediğin anda o iki kereyi zor kavuşturur. İmam bunu da hesap etmek zorunda. Hızlı söylüyorsan beş söyle. Çünkü gerinin üçüne denk gelir. Yavaş söylüyorsan üç söyle. Ama fazla söylenmez. İmam olursa mekruh olur. Şimdi bir namazı tadil erkansız kıldı. Rükudan kalktı durmadı. Lastik gibi indi aşağı. İki secde arası oturmadı, beli doğrulmadı, düzelmedi, durmadı. Bir sakinleşmeden gitti aşağı. Ne oldu bu namaz? Namazı bitirdi, o namazın nuru olmaz buyuruyor. Bak, Tadil Erken Risalesi'ni okumadan namaz kılıyorsunuz senelerdir. Tadil Erken Risalesi yazdık ki neler neler neler ya. Ezberlemek lazım onu. 200 sayfa yok. Ne var onda yani? Namaz ona bağlı. Eğer ki ona riayet etsen, o namazda nur oluyor, işte demin dediğim gibi enerjik oluyor ve yukarı çıkmaya, yukarısı ne demek yani kabul makamına yükselmeye müsait oluyor. Ve böylece o namaz yükseliyor. Yükselince, yükselirken sahibine duacı oluyor. Namaz, namaz. İşte demin dedim sana namaz nedir? Namaz nedir? Namaz senin şahidin ya. Namaz senin amelin yani. Namaz seni görmüyor mu ne yaptığını? O namaz diyor ki hafizakallahu kebâ hafizakallahu. Sen beni korudun, Allah da seni muhafaza etsin diyor. Bak namazın duasını alıyor. Aksini yapan, tadili erkana riayet etmeden, hani huzuru kalp, huşu temin, Mevla'yı düşünmek, gafletten uzak olmak, daimi zikir hali üzere, bunlar tabii aranan şeyler. Namazın ruhu bunlar. La salate temmet illa bil huzur diyor Mevlana. Tabii hadisten almış bunu. Hiçbir namaz huzursuz tamam olmaz. Tamam olmayı da konuşmuyoruz. Biz fıkha göre tamam olmayı şu anda konuşuyoruz. Yoksa manevi tarafındaki tamamlık senin huşu derecene göre tekamülün soru yok. Mevla görür gibi olan var. İşte cenneti düşünen var. Kabe'yi önüne gözüne getiren var. Ondan sonra hanımını gözünün önüne gelen var. Aklına gelen var. O sıra başkasının karısı aklına gelen var. Allah muhafaza. Sokakta kaç sene evvel gördüğü karısı, kadının biri aklına gelen var. Başka günahlar aklına gelen var. Şimdi herkesinki bir mi yani şimdi? Günaha günah. Ama orada senin kendi hanımın da olsa, çocuğun da olsa aklına gelmeyecek yani. Onun saati değil ki. Orada sadece Mevla'nın huzur aklına gelecek. Bunu da beceremeyenler için, murakabe makamına yükselemeyenler için biz ne diyoruz? İşte Kabe'yi gözünün önüne getir. İşte efendim arşı düşün, kürsüyü düşün, işte Allah'ın ayetlerini düşün falan. Ya da okuduğun ayetlerin manasını anla, işte manayı düşün, Fatiha'nın manasını falan. Çünkü oradan aklın ne olsun? Bari günahlara gitmesin. Huzuru huşu konuşmuyoruz şimdi. Huzur huşu namazın ruhudur. kemalidir. Onu demedik biz. Biz ne dedik şimdi? Görünüşüne baktığın zaman. Ben sen ne bileyim ki kılarken Allah'ta mısın? Efendim gaflette misin? Ben onu anlayamam seni. Ama neyini anlarım? Teadil erkan rahat ediyor musun, etmiyor musun? Fıkıh dışa bakar. Fıkıh yani kalp tarafını şey edemez, tespit edemez. O Mevla bilir. Bazen melekler bile tespit edemiyor. Çünkü melek de ağzından çıkanı yazıyor yani. Kalbinden geçeni yazamaz ki. Zaten kalbinden geçenden mesul olmuyorsun onun için. Yazıya geçmiyor. Kalbinden geçenden mesul olmuyorsun ama manevi huzurda mısın, gaflette misin? Oraya göre tespit ediliyor. Bak yedi kat semayı aşıp kabul olunan bir amel, gıybetten geçmiş, hasetten geçmiş, riyadan geçmiş, ucubden geçmiş, kibirden geçmiş. Yani yedi kat semada teftiş ve kontrol var. Gıybetle görevli melek birinci kattan atıyor aşağı. Hasetten görevli melek ikinci kattan atıyor aşağı. Uzun bir hadis. Bu çok büyük bir ders yaptım bunu Tergib-i Terip dersinde ben. Belki de bir ay sürdü. Yani haftada bir dersten dolayı. Şimdi bu meratibin, tabakatın yedisini geçiyor da 3000 melek eşlik ediyor. Amel nur gibi parlıyor. Bütün melekler, ya Rabbi bu ne kulmuş ya? Tebrik ediyorlar o ameli. Ve teşhir ediyorlar. Teşhir demek Mevla'nın kabul makamına giderken eşlik ediyorlar. Çünkü 7 kattaki imtihanları ve kontrolleri geçti bu amel. Bu bir müminin ameli yani. Fakat o noktada bile Allah Teala ne buyuruyor? Kıfû ve durubû bi'adel ameli ve cesâb. Durun, bu ameli sahibinin yüzüne vurun diyor. Melekler şok, şok, şok yani yeni tabirler. Niye? Diyorlar, ya Rabbi biz hayırdan başka bir şey görmedik. Bütün teftişlerden geçti. Adamda gıybet yok, haset yok, fesat yok, kibir yok, gurur yok, ucup yok, riya yok. Yani bu ne, bu ne yaptı ya? Mevla buyuruyor ki, siz kulumun amelinin zahirine müvekkelsiniz. Ben kulumun kalbinin murakibiyim. Burada gizli bir desise vardı, dışa yansıyan bir gösteriş yoktu ama içinde benden başka maksatları vardı bunu yaparken diyor. Onun için ben ve la akbelu minel ameli illa mebtugiye bi vecci. Zatımın kastedilmediği hiçbir ameli kabul etmem. Gidin vurun diye. Böyle bir tehlikedeyiz yani. Onun için kalp tarafının tespitinde biz bilemiyoruz onu. Melek tespit edemiyor yani onu biz. Ama şeriat nereye bakıyor? Nahkum biz zahir. Biz zahirle hüküm veririz diyor. Senin bu namazın yani kabule şayan olmaya elverişli mi değil mi? Allah kabul eder etmezi konuşmuyoruz. Ama şartlar yerine geliyor. Sen şimdi teadil erken olmadığı bir zamanda zaten öbürle hiç konuşma yani. Bu kabul olur mu olmaz mı? Kabul olur mu olmaz mı? Zaten ben sana kesin söyleyeyim bunu. Kabul olmaz yani. Çünkü bu ayetle hadiste belirtilmiş. Senin kalbini bilmem ama bu kesin kabul olmaz. İstersen kalbinden arşı tefekkür et. Murakabe yap yani. Çünkü dışın bozuk. O namaz efendim ne oluyor? Kötürüm oluyor. Yani kötürüm ne demek? Yürüyemez elsiz elsiz meflüç. Böyle duruyor. Namaz kaldı yerde. Halbuki o namaz niçin kılındı? Göklerdeki kabul makamına çıkmak için. Dün okudum inne kitab-ı ebrar lefi illiyin. Kitab-ı merkub. İşte ebrar kulların amel defterleri illiyin en yüce divandadır. Yeşedül mukarrabun. Hazreti Cibril'in, Mikail'in, İsrafil'in yanında hazır bulunduğu yüce makama çıkacak bir namazı sen bıraktın yerde. Bu ne oldu şimdi? O namaz sana ne yapar şimdi? Nursuz oldu, zulmet oldu, karanlık sahibi oldu. O namaz kaldı öyle yani. Vayyâke Allah'u kemâ zayyâte. Sen beni zayi ettin, perişan et. Allah da seni zayi etsin diyor. Sen aldın namazdan beddua. Namazdan mağfiret için namaz kılıyoruz. Beddua aldıktan sonra o namazı niye kılıyoruz? Yani ben zaten böyle teravih kılanlara falan hiç kılmayın diyorum yani. Zaten farz değil. Farz değil, namaza giriyorsun, girdikten sonra kendine farz oluyor o başladığın iki rekat. Öyle ya, başladığın bir nafile vacip olur, farz olur. Farz ediyorsun, ondan sonra onun içinde kaç tane farz var? Zayi ediyorsun, o farzları zayi ediyorsun, o tersi bunun haram işliyorsun demek oluyor. Yani namaz kılarken haram işleyenler var. Çok ilginç bir şey oluyor şimdi burada. Çok! Düzgün iş yap da. Oruç da aynı şimdi. Şimdi namaz her vakitte. Ama ikindiyle sabah devir teslim. Gece senle kalanlar neyi gördüler? İkindide gelenler şimdi nöbet kıldık ikindiyi. Devir teslim aldılar ya bizi. Şimdi onlar bizim akşamımızı görecekler. Yatsımızı görecekler. Vitrimizi görecekler. Arada sünnet kılıyorsak, teravih kılıyorsak ayrı. Onlar da görecekler. Ondan sonra yarınki sabaha da görecekler. Sabahta birleşiyorlar yine. Gündüz melekler nöbet teslim alacak. Sabahla efendim ikindi namazı iki kısım melek şahit oluyor. Öbürlerine tek kısım melek şahit oluyor. Anladın mı? Onun için sabahla ikindinin çok acayip. Men sallel berdeyn dekelel cennet. İki serin namazı kılan cennete girdi diyor. İki serin namaz. Niye serin diyor? Zaten Arabistan'daki sıcak gündüzün zeval vaktinin sıcağı geçiyor ikindi de çıkıyor. Bir de ikindi asr-ı saniye vakti daha önemlidir yani. Asr-ı saniye biliyorsunuz efendim asr-ı evvelden en kısa günde bile 40 dakika sonra girer. En uzun günde 1,5 saat kadar da arası açılır. Müstehap vakit 1 saat 1 çeyrek kala. Zaten iki akşama 1 saat 1 çeyrek kalalarda yani veyahut 1,5 saat kalanlarda serinlik olmuş oluyor. Güneşin harareti gider. Onun için iki serin namazı kılan cennete girdi. İşte hafızu ale salavat ve salatil usta. 5 vakti muhafaza edin, orta namazı koruyun. Orta namaz nedir diyor? İkindi namazıdır işte. İkindi çok acayip bir namaz. Namazlar içinde ikindinin de öyle bir yeri var. Ayette 5 vakitten sonra özellikle orta namaz diyor. İşte iki tarafın ortasında kalıyor. Bunu iyi muhafaza edin buyuruyor. E şimdi sen bu namazları muhafaza edersen namaz da sana muhafaza duası yapıyor. Sonra melekler nöbet teslim ediyorlar. Teslim edenler göklere çıkıyorlar. Mevla Teala soruyor. Keyfe vecettüm ibadî? Kullarımı nasıl buldunuz? O melekler de ne güzel şahitlik ettikleri için sen namaz kılarsan öyle ol. Kılmazsan zayiat diyorlar ki veyahut da eksik kılarsan veya tadil erken kılarsan. Melekler de diyorlar. Eteynâvûn müsallûn ve teraknâvûn müsallûn. Gittik sabah namazında bulduk. Ayrılırken ikindi namazında bulduk. Yahut öbürleri nöbet teslim etti mi Mevla sordu ama onlar da diyorlar. Gittik ikindi namazında bulduk. Ayrılırken sabah namazını kılıyorlardı. E senin Mevla'nın huzurunda her gün böyle şahitlerin olursa cehenneme girer misin ya? İşte hayat tanzimatı, düzeni böyle kurulur. Çünkü nasıl onlar teslimat, tesellümat, nasıl bir nizam intizam? Sen de kendini Allah'ın emrine göre uyarlarsan ne kadar düzenli bir adam olursun değil mi? E şimdi geldik oruç. Oruçta da iftarlan çıkıyor. E bakalım çıkabilecek mi yani? Gök kapıları açılacak mı? Kabul olunacak mı? Kimin orucu yukarı çıkabiliyor? Kimin orucu aşağıda kalıyor? E bunları da efendim ben neye göre bileyim? Ya neye göre bileyim? Hadis-i şerifler beyan ediyor hangi oruç kabul olur, hangi oruç kabul olmaz. Şimdi mesela bu hadis-i şerifte, dün okuduğum hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Burada da yükseldiğinin ayet-i kerimeden delili, amellerin yükseldiğinin ayet-i kerimeden delili Fatır suresi olacak. Estağfirullah. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'u. Çok acayip bir ayet. Yani bu ayetin de misli yok. Bu mealde bir tek bu var. Buyuruyor çünkü bazı ayetlerin manaları tekiden işlenmiştir. Ama bazı ayetleri de tektir. O mealde tek ayet olur. Buyuruyor ki salih ameller kelime-i tayyibe ancak Allah'a yükselir. Allah yüksektedir anlamında değil haşa. Allah'a yükselirin manası nedir? Allah-u Teala'nın kabul makamı, bak ne diyor? İlliyin diyor Kur'an. Mukarrab melekler şahit olduğu makam. Ondan sonra ne diyor? İşte efendim, arşa yükselir. Bu çok geçiyor bu tabirat. Arşa yükselir. Sidratül müntehaya yükselir. Bunlar kulların amellerinin neleri var? Kabul makamları var. Hatta sandıkları var. Tabii sandık deyince sizin nenenden kalma şey sandığı değil yani. Ceviz ağacından kalma. Bu artık o nasıl sandıklarsa onlar, nasıl makamlarsa onlar, efendim, buralarda Allah Teala bunları ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Mesela ahitname duası sabah akşam okunuyor. Veya insan günde bir kere bile okursa. Ahitname Allah'la sözleşme. Onu o sandığa koyuyor. Onu kilitliyor mesela, mühürlüyor. O daha bir daha açılmıyor. Ne zamana kadar? Kulum gelsin diyor. Mahşerde diyor, senin benimle sözleşmen var, al sözleşmeni diye. Eyni ehlül uhud, sözleşmeli olduklarım nerede diyor. Bak, sen şimdi taşerondan, sözleşmeliden çıkayım da işte kadroya gireyim, bilmem ne uğraşıyorsun. E ahirette de cennetliklerin kadrosuna buradan giriliyor. Neyle giriyor? Ahitname okuyor musun? Yok. E dünyada göbeğin çatlıyor, efendim, sözleşmeli olayım, yok kontratlı olayım, yok teminatlı olayım, yok sigortalı olayım, yok kadroya gireyim diye, değil mi? E sen ahirette cennete gireceklere şu anda kadro tertip etmişler. Ahitname. Nerede diyor benimle sözleşmesi olanlar? Kalksınlar diyor. Ancak ahitname okuyanlar kalkabilir. Allahümme fâtıras semâvâti vel ardu âlimel gayb ve şehâdetir rahmânir rahîm. Allahümme ni a'hedü ileyke fiyâdil hayâtid dünyâ. Bu dünya hayatında seninle sözleşiyorum diyor. Seni şahit tutuyorum diyor. Bi enneke entellâhu la ilâhe ilâ ente vahdeke la şerîkelek. Ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. Senden başka ilah yok. Muhammed senin kulun ve elçindir. فَلَا تَكِلْنِي لَا نَفْسِي Sen nefsimin eline beni bırakma. فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِي لَا نَفْسِي تُقَرِّبْنِي مِنَ الشَّرِ وَتُبَعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ Beni nefsimin eline bırakırsan, beni şerre yaklaştırır, beni hayırdan uzaklaştırır. وَاِنِّي لَا اَثِقُوا اِلَّا بِرَحْمَتِكَ Ancak rahmetine güveniyorum. Namazıma, orucuma da güvenmiyorum. Teravime, hatmime de güvenmiyorum. Sadakama, zekatıma da güvenmiyorum. Ancak acımana güveniyorum. فَجَعَلْ رَحْمَتِكَ اَحْتَلِّتْ وَفِينِي اِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ Benle bir sözleşme yap ki diyor. Kıyamet günü karşıma çıkarasın, arada zayi olmasın diyor. Bu imanlı ölmeyi de garantiliyor bu iş. Çünkü sen imanlı ölemezsen bu ahitnamenin ne manası kalır? Kıyamette sana neyi teslim edecekler? Kafir ölene bir şey teslim edilmez ki. Bozmuş oluyor. Onun için ne buyuruyor? Nerede benle sözleşenler? Ahitliler, sözleşmeliler kalksın diyor. Ancak ahitname okuyanlar kalkabilir. Ayet-i Kerime'de de bunun delili var. لَا اَمْلِكُونَ الشَّفَاةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Peygamberler şefaat edecek, alimler şefaat eder, şehitler şefaat eder. Kime eder? Allah'ın izin verdiklerini edebilir. Allah'ın izin مَنْ زَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيِذْنِ Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Demek izniyle şefaat var, tabii var. E peki ama şefaati kime ederim izin diyor? Benle sözleşmeli olanlara şefaat ettireceğim diyor. Bu da Meryem suresinin ayeti. Şefaata malik olamazlar. En büyük peygamber olsa şefaat edemez diyor. Ancak eder. Kime eder? Benimle sözleşmeli olana eder diyor. Rahman'ın nezdinde ahit ittikaz ettin mi? Allah katında sözleşmeli misin diyor. Allah Allah. Tabii kelime-i şehadet iman eden sözleşmelidir. Genel anlamında konuşmuyorum. Ama böyle özel bir dua var. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Bütün hadis kaynaklarında geçiyor bu. Efendi Hazretleri çok buna tavsiye ederdi ahitname diye. E şimdi hatta İmam Tavus tabiinin ulularındandır. Bu kadar sahabe görmüş. İmam Tavus büyük müçtehit yani. O dedi ki bunu dedi kefenime koyun yazın dedi. Onun için kefene yazı yazılır mı yazılmaz mı? Fıkıhta tartışması var. Bu tartışmada delil getiren alimler İmam-ı Tavus'un bu sözünü delil getiriyor. Çünkü tabiinin ulularından büyük müçtehit. Caiz olmasaydı o bunu vasiyet etmezdi. Kefenine, göğsüne bunu yazdırdı mübarek. Kefenin üstüne gelen yere, göğse gelen yere. Onun için bu hususta fetva da buradan çıkıyor. Daha da deliller var. Ahit alacaksın, sözleşeceksin. Sözleşirsen Mevla ile yarın ahirette işin rahat. Çünkü bu bir hatırlama mahiyeti taşıyor. Bir şuur veriyor. Yani insan sabah akşam okuduğunuz, esas beş vakit namazdan sonradır hadis-i şeriflerde. Ama hadis-i şerifte sabah akşam buyuruluyor, tefsirlerde geçer. Onların hepsi kaynaklarını tafsilatıyla belirttim. Şimdi bu yeni çıkacak dualarım, iki cilt bir arada çıkacak. Evvelcekinde bir tane rivayet almış geçmiştim. Çünkü şimdi öyle yapmadım. Mukayeseli yaptım bütün kaynakları. Şu rivayette beş vakitten sonra ama şu rivayette sabah akşam var. Sabah akşam okuyan da kurtarır. Şu rivayette bir sabah rivayeti var. Bir rivayette var, bir kere bile okursa var. Yani vakit koymuyor. Bunların hepsini mülaza etmek lazım ki. Hani insanlara da çok, ben sabah akşam okuyamadım, beş vakit okuyamadım falan diye bir evhamada bir lüzum yok vesveseye. Yani çünkü hadis-i şeriflerde genişlik varsa onları da beyan ediyorum. Şu anda onun için çok ilmi oldu. Altına faydalı malumat koyuyorum. Bazı 2-3 sayfa faydalı malumat. Çünkü hadisi tercüme edip geçince hadisin fıkhı ve manası tam anlaşılamıyor. Mecburen faydalı malumat koyarak hadisi inceledik. Onun için geciktik yani. Ona uğraşıyoruz. Ahitname orada çok güzel yerini buldu. Elhamdülillah. Şimdi Allah ile sözleşeceksin. Bu sözleşmen var ise evet tamam mı? Şimdi Mevla bunları sandığa koyuyor. Sandık dediğim işte bir makam. O makamda kilitliyor. Bunun hakkında buyuruyor. Meleklere buyuruyor ki İnneli abdi hâzâ indi ahden. Bu kulumun benim yanımda sözleşmesi var. Verin bakalım sözleşmesini ona diyor. Çıkarıyorlar, o yazıyı getiriyorlar, sözleşmeni sana veriyorlar. Ben en ehakku ben vefâ bil ahd. Ben sözde duranların en vefalısıyım. Madem benimle sözleştin, feydhulullah cennet. Hadi cennet, edhulü abdi hâzel cennete. Bu kulumu cennete hemen diyor. Mahşerde oluyormuş. Mesela Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve azim, estağfirullah, imsakla güneş doğma arası, özellikle sabahın sünnetiyle farzı arası. Bunun da bunda okunduğu anda 100 kere mesela, bu hemen diyor, mühürlenir diyor. Hadis-i şerif. Bu mühürlenir diyor, fevudu aleyha bi khatemin, damga vurulur diyor. Bu ne demek? Şirkten başka hangi günah yaparsa yapsın, bir insan çok günah yapabilir. Ama şirk, zaten şirkte bütün ameller hapt oluyor, siliniyor. Şirkin dışında hangi günah yaparsa yapsın, bu kulumun Sübhanallah ve hamdi bu zikrine dokunulmayacak buyuruyor. Bu mühürlü. Mesela öyle zikirler var, onda kulakları da taalluk etmiyor. Şimdi hani kulaklarından geliyor, beni dövdü, beni sövdü, paramı yedi, gasp etti bilmem ne, onda namazı verdi, ona zekatı verdi, ümmetimden müflis kimdir buyuruluyor ya, hadis-i şerif, adam sıfırı tüketti, çok amelle geldi ama cehenneme gitti meselesi var. İşte orada da bazı amellere ne oluyor? Dokunulmuyor. Niye dokunulmuyor? Mühürleniyor. İşte ahitname mühürleniyor, koyuluyor. Bu Sübhanallah ve hamdi tesbihine bunu mühürleniyor. İşte abdestten sonra var. Her abdestten sonra var. Sahih hadis. Sübhaneke Allahümme ve hamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ilek. Bu kadar. Her abdestten sonra bunu okusa diyor, fevudat alâ bi khatemin. Damgası mührü vurulur, felem tükser ilâmil kıyâme. Kıyamet gününe kadar mührü kırılmaz diyor. Bu ne demek biliyor musun? Şirke düşmedikten sonra ne günah yaparsan yap, onu hariçte tutuyor. Ya kenarda böyle bir şeylerimiz olsun zaten. Ha şirk de Allah muhafaza, onda çare yok da, onun hiçbir şekilde affı yok. Ama illa günahlarımız olur, kul haklarımız olur, kalp kırarız, bir şey olur yani. En Müslümanımız, en takvamız bile bir kalp kırarız yani kul hakkı. Onun için kenarda bir şeyler bulundur mübarek adam şu Ramazan gününde ya. Bir zikret, bir istiğfar et, bir abdest duası oku. Bir Sübhanallah ve hamdi oku, bir şeyler yap yani. Başının derdinin çaresine bak. Herkes başıma üşütse, kenarda yine beni cennete girdirecek kenarımda bir şeyim olsun. Desene. Onun için bu faziletli ameller çok önemli yani. Onun için biz hep bu kitapları yazıyoruz, okuyoruz. Faziletli amelleri bilmeyen insanlar ahirete müflis gelir. Neyi ne kurtaracaksın yani? Mevla'nın özel zikirleri var. Diyor ki bunlara dokundurmam diyor. Mesela sabah akşam namazlarından sonraki Efendi Hazretlerimizin cemaata yaptırdığı yani. Yoksa bu kendi kendine yapılır da. Efendi cemaatla sistemleştirmişti bunu değil mi? La ilahe illallah devu la şerike. Hiçbir camide yok bu. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve mit ve alâ külü şeykadî. Şimdi ben bunu yeni dua kitabında bunu yazıyorum. Yazıyorum ama mesela diyorum ki diğer bir hadis-i şerifte yuhyi ve ümitsiz var. Al o hadiste şu. Vakti dar olan için. Şimdi adam akşamın hemen peşine otobüs kaçıyor, uçak kaçıyor. Bir de şart var. Oturduğun yerde okuyacaksın, namaz halini bozmayacaksın. Ya bu sefer ne oluyor? Adam diyor ya benim acelem var, orada oturamadım. Yürürken okuyamaz mıyım falan. O hadise göre o müjde bozuluyor. Ama öbür hadise alıyorum. Şimdi yeni yaptığım dua kitabındaki fark bu. Tabi rivayet dolu, kaç yüz tane ilave var, onu konuşmuyorum. Aynı hadisi alıyorsam, orada öbür hadiste de diyor ki, Ebu Ayyub el-Ensari ravisidir, radıyallahu anh Efendimiz. Onun aldığı hadiste de diyor ki, bunu sabah okursa, akşam okursa diyor. Yani mesela akşamın hemen peşine okuyamasa da, onu gece içinde okumayı şeyi de veriyor, o hadis. Ya bunları bütün halinde bilmek lazım ki, insan şimdi onu kaçırdım, bir daha yapmayayım demesin yani. Bak öbür hadisle amel edeyim o zaman, bugün madem akşamdan sonra yapamadım, ama eve geldim, rahatım. Şimdi yapayım 10 kere, ne var? Onda da ne diyor mesela müjdesi? Tabii dolu müjdesi var. 10 hasene yazılır, 10 seyyiyesi silinir, 10 cenneti kazandıran hasene yazılır. Onda büyük günahı sildiren. Bak, onda büyük günah, öyle küçük değil. Ondan sonra mesela anlatıyor işte, şeytana karşı mesleha, kuvvetler, koruma güçleri tayin edilir, koruma gücü. Hiçbir kötülük gelmez, şeytana, cine karşı özel falan filan. Şimdi millet arıyor. Ya sen akşamdan sonra okunan o kelime-i tevhidin faziletini bilerek okusan zaten orada bütün işler hallolur yani. Ama orada en mühim mesele ne? Velem yenbagli zenbine yudrikev illa şirke billahi teala. Allah'a şirk koşmadıysa diyor. O gün ne günah yaparsa yapsın, bu kelime-i tevhidin 10 kere okunmasının sevabını iptal ettiremez diyor. Mesela bak, başka amelde bu yok. Başka bir amel yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın, işte kıldın, kuştu kıldın falan filan. Sonra o gün bir günah yaptın, o sevabı götürebilir. Ama diyor, bu kelime-i tevhidi diyor, şirk koşmadıysa diyor, ne günah yapsa o gün ona yetişemez. Yani o kalır diyor, kalıcı olur ona diyor. Karşılığın olsun ahirette, günahsız duramadığına göre. Sevap tarafında da o bu alıp götürürse, nasıl dengeleyeceğim mizanı? Müslüman hesaplı yaşayandır ya, hesaplı yaşayandır. Nasıl dünyada her şey hesap? Nasıl bütçe? 1600 lira asgari ücrete geçinen adam. Neyle pazarı bakkalı denkleyecek ya? Denkleyecek hesap. İşte telefondan gidiyor, en ucuz paketi alıyor, internetin bilmem nesi, her şey hesap. Bir kuruş, iki kuruş. Neden? Dünyaya iman etmişsin de onun için. Ondan sonra bakkal kapıya dayanır, marketçi kapıya dayanır, haciz gelir. Ha, onu biliyorsun değil mi? Onu bildiğin için de her şeyi hesap ediyorsun. Ahirette ne yapacaksın sonsuz ebedi hayatta? Onun için hesabını doğru yapacaksın. Şimdi öbür hadis-i şerifi pek okuyamayacağım ama bu mübarek melek 2000 sene evvel Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan 2000 sene evvel yarattığı bu melek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç gecesi bu meleği gördü. Yani Sidretül Münteha'nın altında yaratılan dedim ya işte 1000 senelik mesafede uzunluğunu bitiremezsin yani. 1000 tane başı, 1000 tane dili, her dilde 1000 lügattan tesbihat yapıyor. Bu tesbihattan arş titriyor. Ve Miraç gecesi bu meleği gördüğü zaman o kadar tesbihle meşgul oluyor ki meleklerin tesbihatı hakkında müstakil bir bab açacağım. 3. 4. ciltlerde. Çok acayip tesbihatları var. Kimsenin aklına, ağzına gelmeyen. Hadis-i şerifler bize bunları beyan etti. Efendim, bu melek tesbihatla çok meşgul olduğu için şeyi işitmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selamını işitmiyor. Çünkü gürül gürül yani gökler yerler inliyor onun tesbihatından. Onun için işitmiyor. Hazreti Cibril diyor ona, hâdâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyk. Ey diyor, mübarek diyor yani neyse o melek arkadaşına. Ha Muhammed seni ziyarete geldi, sana selam veriyor diyor. O zaman febesotu cenahayni ehtarayn, iki tane yeşil kanadı var. İki yeşil kanatını açıyor. Efendimizin selamını alırken seviniyor, açıyor. Hatta melek semavat ve arz. Kanatları gökleri yerleri dolduruyor. Alemleri dolduruyor. Meleklerin kanatlı olduğu Kur'an'da geçiyor. Onların büyüklüğü Kur'an'da geçiyor. Ondan sonra ve kabbelen nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyne aynı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun ve kabbelen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem beyne aynı. Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi iki gözünün arasından o mübarek melek öpüyor. Öpüyor ve diyor ki ebşir ya Muhammed. Fakat gafarallahu leke vel ümmetike bi bereket şehr Ramazan. Ey Muhammed sevinebilirsin. Sana bir müjde vereyim diyor. Ramazan ayı bereketine Allah senin bütün ümmetini mağfiret edecek diyor ya. Bu Ramazan'dan bunlar af olur, kurtulur diyor ya. Çünkü işte senede bir geliyor mübarek, tertemiz ediyor gidiyor ya. Zekatını, fitresini, maddi, manevi temizlik. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki önünde iki tane sandık var. Tamam, her sandığın üzerinde nurdan 1000 tane kilit var. Nur, nurani kilitler. Öyle senin gibi paslanmış demirden değil. 1000 tane nurdan kilit var. Diyor ki, bu sandıklar nedir, bu kilitler nedir, bunun içinde ne var ona soruyor. O da diyor ki, فِيهِمَا بَرَاتٌ لِصَائِمِ رَمَضَانَ مِنْ اُمَّتِكَ وَاَنَ شَهِدٌ عَلَيْهَا. Bu sandıkların içinde senin ümmetinden Ramazan-ı Şerif orucu tutanların cehennemden beraat fermanları var. Ben de bunun şahidiyim. Bu sandıklar da bana emanet. Yedi emin bendedir bunlar diyor. Mahşerde açılacak diyor. Ama mesele ne şimdi? İşte yine yarına kalır o ders. Bu orucun bizden ayrıldığı zaman kabul makamına çıkabilmesi ve o sandığa girebilmesi. Çünkü herkesin orucu o sandığa girse cehennemlik kalmaz. Her oruç tutan da cennetlik değil yani. O zaman bizim derdimiz ne olacak? Bu orucu kötürüm bırakmayıp da bunu nasıl yükseltebiliriz? O divana nasıl gönderebiliriz yani? Allah cümlemize fazl-ı keremiyle öyle oruçlar nasip eylesin. Amin. Şimdi bu gece 12. gece Allah Teala bu gecede teravih kılanlara 70 nafile hac hem de kabul olunmuş hac, 70'te nafile ömre yazıyor. Bak adam kaç bin dolar veriyor, bir hac zor yapıyor. O da kabul oldu mu garantisi yok. Kaç bin dolar bir ümre, efendim kabul oldu mu garantisi yok. 70 hac, 70 ümre, Hazreti Ali Efendimiz bunu rivayet ediyor. Bu mübarek gecenin teravihinde ve kıyamet günü ve ca'i evvel kıyameti kel kameri leyletel bedri, dolunay gecesindeki ayın parlaklığı gibi, yüzü nur gibi mahşere gelecek diyor. Mühim olan işte, namazın ruhuna ermek, teravihi de tadil erken ve huzuru kalb ile eda edebilmek. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme.